berätta en sak som hände mig i vintras. Var det så att jag skulle ut och väntade vid en jävla brevlåda. Och så kom brevbäran då med jävla tiden som man brukar göra och så. Så sa jag till henne att, hörru du, har du inte löna vin med dig från Lycksele, sa jag. Nej, du sa att det har jag inte idag, du får vänta till på måndag med. Då blev jag förbannad. Vad i helvete säger du, sa jag, kommer du inte med löna vin idag när det är lördag och allting. Och så tog jag brevbära jävlen och slet ur bilen och snodde en runt brevlådan som en jävla spiralfjäder som knakade i nacken på honom. Han låg och stirrade upp i stjärnornas jävel. Ja men. Sen tog jag hans bil och kom till handlaren i byn här uppe och så sa jag till handlaren, hör du. Har inte alltid jag varit en redig och skötsam person och alltid skött mina räkningar här? Jo, det sa handlaren. Du har alltid varit en bra kund du. Ja, det var bra det, sa jag. Då kan jag få handla på lite på krita till på måndag, för jag har inte fått min lön av i ännu. Jag blev förbannad och slog en brevbära runt brevlådan som en jävla spiralfjäder som stirrade upp i stjärnorna, sa jag. Nej du jävel, sa handlaren. Jag säljer jävla inte på kredit. Inte ens om kunga jävlar kom hit och visa Silvia så säljer jag på kredit, sa han. Vad i helvete säger du, sa jag. Jag blev förbannad. Ska du ha en sån jävel som åker in på och bör ligga det på lagret resten av året så kan du skriva av dig, säger din jävla luffare. Och sen gav jag handlaren sån jävla smäll så han åkte in där bland hyllor och mörkar och påsar med mjöl och burkar och jävelskap ramlar ner över honom. Det knakar i nacken på honom och han låg stirra upp i stjärnorna, den jävlen. Ja, jag tog för mig vad jag ville ha där och åkte hem igen och hade väl just satt mig i köket och kokat lite kaffe och tagit mig i pilsner. När det kom in två snutjävlar ifrån Lycksele och sa att jag hade snott en brevbärare runt en brevlåda som en jävla spiralfjäder och slatt ihjäl en althandlare. Då blev jag förbannad och slog ihop skallarna på snutjävlarna så det dånade som ett kanonskott hemma i köket. Sen slängde jag ut de jävlarna i brunnen så nu smakar vattnet bara mässigt. Bö! I Norrland.